تو اس سے پہلے باب پڑھا تھا آپ نے باب من الدین الفرار من الفتن اور اس میں حدیث پڑھی آپ نے. تو اس حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے اگر فتنوں کا زمانہ ہو اور اگر آدمی کو اپنا دین اپنا ایمان محفوظ کرنا مشکل ہو رہا ہو تو ایسے موقع سے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ الگ تھلگ رہے تاکہ اپنے دین کی حفاظت کر سکے. لیکن اگر عام حالات ویسے مخالطہ بہتر ہے یا الانزال عن الناس بہتر کیا ہے؟ تو اگر آدمی کو کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہے, ہم دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں, سدھار کر سکتے ہیں اس معاشرے کے اندر, اپنے ایمان کو محفوظ رکھ. کتنوں کے زمانے ہی کی بات کر رہا ہوں, عام زمانے میں نہیں, کتنوں ہی کے زمانے میں اگر آدمی کو ہو کہ اپنا ایمان ہم سلامت رکھ سکتے ہیں اور ہم معاشرے میں رہ کر کے دوسروں کی اصلاح کا کام بھی کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے لوگوں کے ساتھ رہنا مخالطہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. اور اگر آدمی خطرہ کہ اپنا ایمان ہم صحیح سالم بچا نہیں پائیں گے تو ایسے موقع سے آدمی کے لیے بہتر بجائے فرانس کے کہاں رہے, کہاں رہیں گے سر, ہندوستان میں رہیں. اگر آدمی کو خطرہ ہو یہاں رہ کر کے ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے, ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کر سکتے, تو بجائے ایسے مقام پہ رہنے کے آپ ایسی جگہ جا کر کے رہیں جہاں آپ کا دین محفوظ رہے, آپ کی عزت محفوظ رہے, آپ اپنے بچوں کی دینی اقدار کے مطابق تربیت کر سکیں, یہ زیادہ بہتر آدمی کی ایسی جگہ پر نہ رہے انسان. آگے اس کے بعد اگلا بات پڑھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کا بیان کہ انا اعلمکم باللہ, کہ میں تم لوگوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا ہوں, اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ علم, اللہ سبحانہ سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا میں ہوں. ایک تو یہ ہے, دوسرے اس بات کا بیان کہ ان المعرفت فی القلب, کی معرفت جو ہوتی ہے یہ فعل کا, یہ قلب کا فعل ہے. ایک ہوتا ہے فعل القلب اور ایک ہوتا ہے فعل الجوارح, جیسا کہ پہلے آیا تھا. یہ معرفت یہ قلب کا فعل ہے, اسے بھی فعل کہا جاتا ہے. کیا دلیل ہے کہ جو دل جو معرفت دل کے اندر ہوتی ہے اسے فعل کہتے ہیں؟ فعل کہیں گے یا اسے آپ تصدیق کہیے تین کچھ اور کہہ لیں, فعل کہیں گے اسے؟ اس کی دلیل کو اسے فعل کہتے ہیں. قرآن کی آیت ہے ولاکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم, تو دل جس بات پر اپنے دل کے اندر آدمی انسان بساتا ہے کسی چیز کو بٹھاتا ہے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی قصب کہا جاتا ہے. قصب اور فعل دونوں ایک چیزیں ہیں, لہذا اس آیت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ جو قلب کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں, آدمی جن چیزوں کا تہیا اور ارادہ کرتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کو بھی فعل کہتے ہیں, لیکن فعل کون سا؟ یہ فعل القلب, ایک ہوتا ہے فعل القلب اور ایک فعل الجوارح. تو ایک تو یہ ہے کہ بات کا بیان کہ معرفت یہ فعل قلب ہے, اور اس بات کا بیان کہ معرفت میں, معرفت الہی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت سب کے یہاں برابر نہیں ہوتی ہے. اس بات کا بیان ہے کہ معرفت الہی سب کے یہاں برابر نہیں ہوتی ہے, اس میں تفاوت ہوتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معرفت الہی کے سب سے اعلیٰ مقام پر پائے تھے. اللہ قول ہے نا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ, تو معرفت یہ فعل قلب ہے, اور یہ جو معرفت فعل قلب ہے اس میں سبھی انسان برابر نہیں ہوتے ہیں, اس میں تفاوت ہوتا ہے, کسی کی معرفت الہی زیادہ کسی کی کم ہوتی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معرفت الہی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. لہذا جو تفاوت ہوتا ہے صرف اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے, اعمال جوارح کی وجہ سے؟ ایسا نہیں، اعمال جوارح سے بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اعمال قلبیہ کے اندر بھی تفاوت ہوتا ہے. سب کا ایمان قلبی اعتبار سے برابر و ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معرفت الہی حاصل تھی، اس سے زیادہ معرفت الہی کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے. آگے اس کے بعد آپ نے حدیث پڑھی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کچھ حکم دیا کرتے تھے تو ایسے اعمال کا حکم دیتے تھے جو لوگ آسانی سے کر لے جائیں، آسانی سے کر لے جائیں. اب اتنے عمل کا مکلف بناتے تھے جو لوگ آسانی سے کر لیں، تو اب لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا تھا. اتنا عمل بتاتے ہیں ذرا لگے کہ ہاں کچھ کام کیا ہے، اتنا عمل بتاتے ہیں، اتنی ورزش کرا دیں کہ ہاں لگے آپ جو ہے میدان میں گئے تھے ورزش کر کے آ رہے ہیں، کہ تھوڑی بہت کرائیں تو تسلی نہیں ہوتی. ایسے ہی صحابہ کرام کا حکم دیتے تھے کہ فلاں یہ نیک اعمال کریں، تو لگا لگتا تھا ان کے تو بہت تھوڑا سا عمل بتایا اللہ رسول نے، کچھ زیادہ عمل بتائیں، اتنی دیر تک بات کرو، اتنا یہ عمل کرو تاکہ لگے کچھ ہاں کام کیا، تھک جات کرتے کرتے. قالوا انا لسنا کا ہے، لوگ کیا کہتے تھے، اے اللہ رسول آپ تو ہمارا قیاس اپنے اوپر کر رہے ہیں، آپ اتنا سا عمل کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت ہو جائے گا، ہم تو جب تک اتنا سارا نہیں کریں گے تب تک ہماری مفرت کہاں سے ہوگی. انا لسنا کا ہے، ہم آپ کی طرح سے نہیں ہیں، آپ کا کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ سارے جو ہوئے جو ہونے سب کیا کر رکھے اللہ تعالیٰ نے، سب معاف کر دیے ہیں، لہٰذا آپ عبادت نہ بھی کریں تب بھی چلے گا، یہ تھوڑا ہمیں بتا رہے اتنا بھی کر لیں تو آپ کے لیے بہت ہے، لیکن ہمیں تو زیادہ عبادت کرنا پڑی، لہٰذا اتنا تھوڑا نہ بتائیں، زیادہ اعمال بتایا کریں، لیکن 100 بار تسبیح پکار کم سے کم 500 بار بتائیے، اس طرح سے آپ رات میں 11 رکعت میں کم سے کم 50 رکعت بتائیے پڑھ لیا کریں، اس طرح سے روزے کے بارے میں معلوم ہوا تو چلو مہینے میں 3 روزہ رکھ لو، نہیں نہیں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، تو یہ صحابہ کرام کا ہوتا تھا کہ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں صحابہ کرام کے یہاں عمل کی کتنی زیادہ لگن. یہ تو بات معلوم ہوگی، غلط ہو یا صحیح، لیکن یہ بات معلوم ہے کہ صحابہ کرام عمل کی کتنی زیادہ لگن ہوا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کرنے کا، یعنی یہ نہیں نماز سے پہلے بات سنت پڑھا کرو، یہ والا نہیں ہے، اور دیگر نماز کے لیے سارے احکام. تو کہتے ہیں اللہ سے اتنا تو کیا ہے، بہت کم ہے، مزید کچھ بتائیے. تو لوگ یہ کہتے تھے فیاض صاحب، یہ سن کر کے آپ کیا ہو جاتے تھے، یا ناراض ہو جاتے تھے، اور اتنے ناراض ہوتے تھے کہ آپ کا چہرہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ آپ ناراض ہیں، کیونکہ لوگوں کا یہ سوال جو ہوتا تھا غلط ہوتا تھا، اور فرماتے تھے آپ کہ آپ لوگ یہ گویا کہ سوچنا چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے بڑھ جائیں گے، آپ کو آپ اس میں زیادہ بات کر لیں گے تو مجھ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں گے آپ. قلعہ سن تو چلیے 4 رکعت پڑھتے ہیں، ہم کتنے پڑھ لیں، ہم 10 رکعت پڑھ لیں، ہم لوگ لگتا ہے آپ کا مقام اس سے کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا. اصل یہ نہیں ہے کتنا عمل کر رہے ہیں آپ. ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب زیادہ تقویٰ رکھنے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے معرفت رکھنے والا کون ہے آپ لوگوں میں، میں. مجھ سے بڑھ کر آپ لوگوں میں کوئی متقی نہیں، اور مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم باللہ عارف باللہ نہیں ہے، لہذا مسئلہ زیادہ عبادت کا نہیں ہوتا ہے. ولکن ہو شیء المقرا فی القلب، جو دل کے اندر بات ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، لہٰذا اصل میں بہت زیادہ عبادت کریں آپ، جو کچھ کریں آپ وہ صرف دل سے کریں، صرف نیتی سے کریں، یہ اصل ہے. بہت زیادہ عبادت کرنا یہی نہیں مطلوب ہے. تو یہ صاحب اکرام اس طرح سے کہا کرتے تھے، میں نے بتایا کہ اس سے معلوم ہو صاحب اکرام عمل کے، نیک عمل کے کتنے زیادہ حریص ہوا کرتے تھے. اسی سے ہی معلوم ہوا کہ دین کے اندر بے جا تشدد نہیں ہونا چاہیے، آدمی کے بس میں جتنا عمل اتنا کرے آدمی، اور اپنے اوپر ضرورت اتنا بہت نہ لاد لے جو آدمی کے بس سے باہر ہو، آدمی عبادت کرے لیکن جو بھی کرے پابندی کے ساتھ کرے، صدق دل سے کرے آپ، نیک نیتی سے کرے، زیادہ عمل کرے آدمی اور بے توجہی کے ساتھ اور دل نہ لگ رہا ہو کام میں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے، یہ بھی بات اس سے معلوم ہوئی. اس کے علاوہ مسئلہ تو معلوم ہی ہے آپ کو کہ معرفت الہی میں کیا ہوتا ہے، تفاوت ہوتا ہے، سب کے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت یکساں نہیں ہوتی ہے، تفاوت اس میں لوگوں کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو غصہ آنا چاہیے، حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو غصہ آنا چاہیے. کیسے معلوم ہوتا ہے غصہ آنا چاہیے، کیسے معلوم ہوا، فیض غصہ آنا چاہیے، اگر دین کے خلاف کوئی بات سن رہا ہے جو دین کے اصول کے منافی ہے اور انسان سن رہا ہے غصہ نہیں آتا اسے تو اس کے ایمان میں کمی ہے، دین میں اس کے کمی ہے، نفس ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان دین کے خلاف کوئی بات سن رہا ہے اور اسے غصہ نہیں آتا ہے تو اس کے ایمان میں کمی ہونا چاہیے۔ تو غصہ آنا چاہیے، غصہ یہ مرغوب بھی چیز اور مرغوب بھی، شریعت میں غصے سے منع ہی فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کریں، لیکن لا تغضب کا بھی اپنا ایک محل ہے اور انسان کو غصہ آنا چاہیے تو یہ اس کا محل ہے، لیکن الٹا سارا ہے، جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں انسان کو غصہ نہیں۔ دین کے خلاف جو بھی ہو، دین کے خلاف کچھ کہا جائے، رسول کے خلاف کہا جائے، قرآن کے خلاف کہا جائے، اخلاق کے خلاف کہا جائے، دین یا قائد کے مذاق اڑایا جائے، اس پر انسان اتنا غصہ نہیں آتا ہے۔ اتنا غصہ کس پر آتا ہے؟ آپ نے کسی نے آپ کو کوئی بات کہہ دی، بہت غصہ ہے انسان، اس میں شریعت نے کہا تھا اپنے پر کیا رکھیں، آپ قابو رکھیں، لیکن اس میں تو غصہ انسان کو آنا چاہیے۔ جہاں پر چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی بات سنتے تھے جو دین کے اصولوں کے منافع ہوتی تو آپ کو غصہ آ جایا کرتا تھا، لہٰذا ایسے موقع پر انسان کو غصہ آنا چاہیے اور باطل کے خلاف جو کچھ انسان پھر کر سکتا ہے اس موقع سے وہ کرنا چاہیے انسان کو۔ جی ہاں، تو کفر سے شدید نفرت یہ بھی ایمان کا حصہ اور ایمان کا جزو ہے، کفر سے شدید نفرت یہ بھی ایمان کا حصہ اور جزو ہے۔ پہلے یہ حدیث آ چکی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے دوبارہ اسی حدیث کے ٹکڑے کے باب یہاں پر بنایا ہے، تو یہ بھی ایمان کا حصہ۔ لہذا ایمان سے محبت، ایمان بچانے کی فکر، ایمان ہمارا محفوظ رہے، فتنے پڑھ کے ایمان ضائع نہ ہو جائے، ایمان کے بچانے کی فکر یہ ایمان کی علامت جزو ایمان ہے، اور کفر سے شدید نفرت یہ بھی کیا ہے ایمان۔ لہذا کبھی بھی کفر سے سمجھوتا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ لکم دینکم ولی دین، سب رام رحیم ایک ساتھ نہیں چلے گا انہوں نے، تو کچھ لوگ اس طرح کی فکر پیدا کرنا چاہتے ہیں سر، رام اور رحیم نہیں چلے گا انہوں نے سب، یہ فکرہ کہیں اور کا ہوگا، یہی چاہتے ہیں انہوں سر برادر مطلب کیا چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں، یہ فکر ہے پھر آپ سے کوئی لڑائی نہیں کرے گا اور آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ قرآن نے سر ساتھ کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، ضرورت ہے کہ قلی اعیل کاکم کی تعلیم کو عام کیا جائے مولانا صاحب۔ جو لوگ اس طرح کے کیا کہتے ہیں مولانا صاحب کچھ لوگوں کو بھارتی ادھیان کو ایک دوسرا مسئلہ ہو گیا سیکولر، اس لوگ کیا مولانا صاحب سیکولر مزاج تو ان سے بھی ہے اور ان سے سب سے بنا کر کے پھر چلے، تو ایسے موقع سے جو سورہ قلی اعیل کافروں اس کی تعلیم کو عام کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے لوگوں کو اسے آئے اس سورہ کا چھوٹی سورت ہے کیا پیغام اس کا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما ولا انا عابد ما، ہو ہی نہیں سکتا ہے، دونوں معبود اپنے ہیں، کبھی بھی سمجھوتا اس طرح کا نہیں ہو سکتا۔ آخر میں کہ لکم دینکم، اور دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا، کسی طرح کا کچھ نہیں دین کے معاملے میں، آپ کا دین مبارک ہو ہمیں ہمارا دین، لیکن اپنے دین سے ذرا ذرا متعدد اختیار کر لے جائیں یہ قطعی طور پر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کفر سے شدید نفرت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ من الایمان پڑھیں ابھی پڑھ دی مولانا پڑھیے ابھی یہاں بھی پہلے آ چکی ہے، چلیے آپ چلیے حال وہ ہے جی تو باب یہاں پر ہے تفاضل اہل الایمان فی الاعمال. اس سے پہلے معلوم ہوا کہ جو افعال قلوب ہوتے ہیں فعل قلبی اس میں تفاوت ہوتا ہے. پڑھا ہم نے اس سے پہلے چنانچہ معرفت الہی کے اعلیٰ مقام پر فائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر بتایا گیا کہ اہل ایمان اعمال کے اعتبار سے بھی ان کے یہاں تفاضل ہوتا ہے. اعمال کے اعتبار سے بھی اہل ایمان کے یہاں تفاضل ہوتا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے یدخل اہل الجنت الجنت و اہل النار النار. محشر کا مناسب آخری اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے. جن کو جہاں جانا سب لوگ اپنے اپنے مسکن میں چلے گئے. ثم یقول اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. ان سبھی لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے جن کے دل میں رائی کے دانے کے سرسوں کے دانے کے برابر بھی کسی کا ایمان ہو. ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے. فیخرجون منہا. چنانچہ ان سبھی لوگوں کو جن کے اندر بھی رائی کے سرسوں کے دانے کے برابر ایمان ہوگا سب کو جہنم سے نکالا جائے گا. قدس بدو. وہ جہنم میں جل بھون کر بالکل کیا ہو چکے ہوں گے, بالکل کوئلہ ہو چکے ہوں گے, سیاہ ہو چکے ہوں گے. کتنی مدت ہونا سا مسلم سوچ لیتے ہیں کبھی نہ کبھی مسلمان ہے تو کبھی نہ کبھی ہزار سال کے ہزار سال بعد میں تصور تو کراؤں سب ایک منٹ کے لیے ہاتھ رکھ کر کے اس کو کس طرح سا چراغ ہی پر صحیح چراغ ہی پر ذرا سے ایک منٹ کے لیے ہاتھ رکھ کر کے پھر تصور کرو جہنم کی آگ کیسی ہوگی اور جہنم کا جسم کیسا ہوگا جو اس کے اندر. بھائی خرجو نے میرا چنان سے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے کر اس وقت بالکل وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے. فی القون فی نہر الحیا. چنانچہ انہیں نہر حیا یا نہر حیات دونوں میں سے کوئی ایک شک راوی کو امام مالک رحمہ اللہ کو شک ہو گیا ہے اس میں ڈالا جائے گا. فیمبتون. تو اس کے اندر سے ایسے اگیں گے جیسے کہ سیلاب کے کنارے جو جھاگ اور گھاس کو جمع ہو جاتا ہے اس کے اندر سے صحرائی دانے اگتے ہیں. سیلاب میں صحرائی دانے بہ کر کے آ جاتے ہیں. سیلاب پانی چھوڑ کر چلا گیا اس کے کنارے اپنا سب نمی ہے اور گھاس کو جمع ہوا ہے اس میں دیکھیں گے کچھ پودے اکبے اس کے نکلتے ہیں تو اس میں سے ایسے وہ نکلیں گے جیسے کہ کوئی دانہ رہا اور اندر سے پودا وہ نکل آیا ہو. اس طرح سے وہ لوگ اس میں اگیں گے جیسے کہ سیلاب کے کنارے میں صحرائی دائیں نکلتے ہیں. اور میں علم تر انہا تخرجو سفرا ملتے دیکھتے ہیں کیسے نکلتا ہے شروع میں وہ پیلا سا ہوتا ہے ٹیڑھا میڑا سا ہوتا ہے کیونکہ گھاس پھوس کے بیچ میں سے نکل رہا ہے تو ٹیڑھا میڑا سے نکلتا ہے. یہ تو امام مالک رحمہ اللہ کی روایت ہے اور اوہیب نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے عمر بن عیال مادنی سے. ان کی روایت میں دو فرق ہے. ایک تو انہوں نے شک نہیں ذکر کیا ہے سیدھے انہوں نے کیا کہا ہے فی نہر الحیات اور دوسرے ان کی حدیث میں ہے من کان فی قلبہ مثقال حبۃ مثقال خردل من خیر کے لفظ من ایمان کے لفظ نہیں. ان کی روایت میں من خیر کا لفظ موجود ہے. یہ حدیث ہے تھوڑا سا فرق ہے. تو اس میں کچھ کلمات ایک تو حیا کے معنی کیا ہوتا ہے حیا کے معنی نوال حیا او مد کے ساتھ ہو تو الگ ہے. یہ الحیا قصر کے ساتھ معنی کیا ہوتا ہے المطر بارش کے معنی میں الحیات معنی زندگی جانتے ہم دونوں فرق ہے. تو ایک تو یہ ہوگی الحبا کے معنی ہوتا ہے جو صحرائی دانے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں کھانے پینے والے جو اناج ہوتے ہیں وہ الگ ہیں وہ حب اور حبتن ہوتا ہے. حبا کہتے ہیں صحرائی دانے جو ہوتے ہیں اگاتے ہیں ادھر ادھر ان کو حبا کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ذرا سا اور حب خط علم خیر ایمان باقی ان شاء اللہ آگے کل اس کے بات ہو جائے. کیا جی ملاقات.